بسم الله الرحمن الرحيم عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين حديث متفق عليه از معاویه رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من یرید الله به خیرا، برای شخصی که الله عزوجلال نیکویی بخواهد، خیر بخواهد، یفقهه فی الدین، برای اون انسان الله فهمیش دینی می دهد، خداوند برایش ادراک و فهمیش کامل نصیب می گرداند. در این حدیث رسول بزرگوار ما و شما را آگاه می کند که الله برای کسی نیکویی بخواهد، برای کسی خیر بخواهد، پس اون انسان را فهمیش دینی نصیب می گرداند برایش، پس برای اون انسان علم کامل نصیب می‌گرداند. پس دوستان عزیز دعا کنید که ما و شما از جمله آن کسانی باشیم که الله برای ما و شما خیر و نیکویی خواسته باشد، تا اینکه دانندگان و فهمندگان حقیقی دین مبین اسلام بگردیم. این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کرده است.